Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere iman nimetini ve İslam nimetini ihsan ettiği için çok büyük lütfa mazhar bulunmaktayız. Bu lütfun, iyiliğin neticesi ölürken çıkacak, mahşerde çıkacak ve nihayet cennette tam bir karşılık zuhur edecektir. Onun için çok saadetliyiz, çok bahtiyarız. Bütün mesele bu imanı muhafaza etmek ve bunu kaybetmeden selametle ahiret sahiline çıkabilmektir. Bundan dolayı bu dersler çok mühimdir. Sizler bunların takipçilerisiniz. Birbirinizi uyarınız, haberdar ediniz. İnşallah bu gece İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatından birinci cildin 266. mektubundan bir bölüm okuyacağız. Tümünü okuyamıyoruz. Çok uzun bir mektuptur. İnşallah sırayla başlayacağız, okuyacağız. Ancak bu derste ilgili bölümü okuyacağız. Çünkü sayfa 273, birinci cilt 273. sayfede Faidetün Celiletün diye başlayan bölümden aşağı bir miktar okuyacağız. Sebep, tabii bugün de bazı internet sitelerinde ve gazetelerde bizim hakkımızda bazı haberler çıktı. Tabii kimisi kasıtlı yanlış yazıyor. Kimisi manşete yanlış başlık çekiyor. İçeride doğruyu yazsa da millet başlığa kanıyor. Böylece efendim bugünle ilgili hem de önümüzde yaklaşan Noel kutlamasıyla ilgili olarak sizleri uyarmaya ve uyandırmaya çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz ki Yahudi ve Hristiyanların, müşriklerin, Budistlerin, ateşperestlerin, putperestlerin merasimlerine, günlerine ve gecelerine tazim etmek, değer vermek çok tehlikeli bir günahtır. Bu hususta önümüzdeki salı gecesine insanları mutlaka, yani Noel'den bir gece evvel salı akşamı Lale Gül FM'deki sohbete, derse mutlaka insanları yönlendirin. Bir hafta gayret edin, çalışın, iyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Lale Gül'ün uydu frekansları var. Çekmeyen bölgelerde akrabanız, eşiniz, dostunuz varsa uydu frekansından her yer çekiyor. O uydu frekansını internette efendim kendiniz beceremiyorsanız çoluk çocuğunuzdan bilenler Lale Gül sitesine girseler uydu frekansını bulurlar. Bu şekilde mesaj çekin, uydu frekansı şudur diye her taraf mutlaka uydudan da dinleyebilirler. Haftaya salı akşamı ki dersimizi dinlesinler. Bu iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek kabilinden olur. Bunu yaparsak dünya ahiret sonumuz selamet olur. Neme lazım dersek, bana ne dersek sonumuz hüsran olur. Kendimizin Noel kutlamamamız ve namaz kılmamız, zikir yapmamız da bizi kurtaramaz. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Yuhşaru yevmel kıyameti nasun min ümmeti min kuburihim ilallahi teala ala suratil iradeti vel hanazir bima dahenu ehlel maasi ve keffu an nehyim ve hum yestati'un. Kıyamet günü benim ümmetimden bir takım insanlar kabirlerinden Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarken insan kılığından çıkmış maymun ve domuzlar suretine dönmüş olarak haşredilecek. Bu ne sebeple olacak? İçki mi içmişler, kumar mı oynamışlar, zina mı etmişler, Noel mi kutlamışlar, Hristiyanlara mı benzemişler? Yok. Ya ne yapmışlar? Isyan edenlere yağcılık yapmışlar, neme lazımcılık yapmışlar. Elleri yeterken, güçleri ererken onların yaptıkları harama, günaha engel olmamışlar. Onları yapmayın, etmeyin diye uyarmamışlar. Yani göz önünde ama çukura doğru, uçuruma doğru yürüdüğünü görürken onun elinden tutmamışlar. Önümüzde ölüm var, kabir var, mahşer var, cehennem var. Bu adam bu günahta giderse maazallah cehenneme düşer, yanar. Onun için ben buna acıyayım da Allah da bana acısın dememişler. Bu çok büyük bir zalimliktir. Yani ateşte yananı görüp de yanmasına rıza göstermek veya yangına doğru giden amayı görmeyeni uyarmamak veya baygın vaziyette uyku halinde kalmış insanı uyarmamak, kaçırmamak, kaç dememek, bunlar büyük vicdansızlıktır. Madem biz ahirete inanıyoruz, madem biz ahiret azabına inanıyoruz, bu insanların azaba düşmesine rıza göstermememiz lazım. Onun için inşallah bu gece artık dinlediğiniz pazartesi tekrar ediliyor. Pazartesi sabah 11'de bunun tekrarını dinleyin, dinletin. Ondan sonra cübbelahmethoca.tv adresi internet çalışıyor. Bu oraya da konuluyor. Oradan takip edin. Ondan sonra insanlara ulaştırın, duyurun. Son yaptığımız perşembe sohbetini ve bu hafta inşallah Fatih'teki derneğimizde yapacağımız inşallah perşembe akşamı saat 8'den sonra yapacağımız efendim sohbette okunacak birçok uyarıcı, ihtar edici hadis-i şerifleri dinletin. Gelebilen gelsin, Allah için adım atsın. Gelemeyen hemen ertesi gün, cuma gün internete konuyor. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Allah için dinleyin, dinletin diyoruz. Daha ne yapacağız? Bu iş selden kütük kapmaya benzer. Bir kişi bir kişi kurtarmaya çalışırsak Allah da bizi kurtarır. Biz acırsak Rabbim de bize acır. Bu itibarla şimdi bugün işte bazı internet haberlerinde, bazı gazetelerin internet haberlerinde yalan yanlış tabii haberler çıkmış. Öyle acayip yanlış yazan adamlar ki üste başka yazıyorlar, alta başka yazıyorlar. İşte efendim Cübbeli Hoca bir yerde konuşmuş da ne demiş? İmam-ı Rabbani de kafirlerin merasimine evinde uyuyormuş da aynı yemeği yapıyormuş da İmam-ı Rabbani de iman tehlikesi atlatmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu diyen kendi atlatmış. Halbuki İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir komşusunun başına geldi bu iş. İşte bir gazete mesela doğruyu yazmış. Komşusunun başına gelen hadise diyor. Bunlar komşusunu çıkartmışlar, o ne gibi işte imamın keçisi çalındığında manşet yapmışlar ya, imam keçi çaldı diye. Bunların işi böyle. Biz bunları tabii kale almıyoruz ama biz doğruları anlatmak durumunda kalıyoruz. İşte efendim yılbaşı kutlayanlar kafir olur. Hoca böyle demiş. Ya böyle bir şey denir mi ya? Bunu aklı olan der mi? Ehli sünnet vel cemaatten olan bir insan. Hiçbir amel insanı kafir etmez. Biz bunu defaatle söylüyoruz ki bir insan zinada yapsa, içkide içse, kumarda oynasa, yani babasını da öldürse, efendim anasını da kesse, ne olursa olsun yaptığı işin haram olduğuna inanarak yaptıysa ehli sünnet buna kafir demez. Ya nedir? Günahkardır. Yaptığı günaha göre fark eder. Tabii ki efendim içki içmekle adam öldürmek bir araya gelse, adam öldürmek tabii ki çok daha büyük bir günahtır. Normal bir adam öldürmekle annesini öldürmek bir midir? O tabii kat kat daha fazla günahtır. Böyle günahların dereceleri, cehennemde derekeleri vardır, mertebeleri vardır. Ama hiçbir günah, günah olduğu bilindikçe insan kafir etmez. Ama bir adam ne var bunda derse, normaldir derse, helaldir, serbesttir derse o kafir olur. Şimdi yılbaşı kutlayan Hristiyanlara efendim benzemiş olur. Yani Noel kutlamak açısından bu adam günahkar olur. Buna diyecek bir şey yok. Ama bu adama sen nasıl imandan çıktı dersen, bu denmez. Onun için şimdi bu mektupta İmam Rabbani Hazretleri bu hususta çok güzel bir fayda, kıymetli, değerli bir fayda diye kendisi ara başlık açmış. Faidetün celiletün, çok değerli bir fayda size bildireyim diyor. Birinci cildin 266. mektubundan okuyorum o kısmı. İnşallah birlikte istifade edelim. Ondan sonra da haftaya salı akşamına da bütün milleti efendim bu derse teşvik edelim. Herkes dinlesinler. Ta ki belki bir kişi yılbaşı özel Noel kutlamasının özel merasimine iştirakten, o gecede özel eğlenceler seyretmekten, katılmaktan, kutlamaktan, içki içmekten, namaz terk etmekten ve şair günahlardan, haramlardan sakınarak bu tehlikeye maruz kalmaz diye birbirimizi uyaralım. Çünkü biz Müslümanız, bizim bayramlarımız var, bizim de kıymetli gecelerimiz, günlerimiz var, bizim de yılbaşımız var. Takdir-i ilahi mesela bu sene bizim yılbaşımız önce geliyor. Kaç gün önce? 2 gün önce. Mesela önümüzdeki, bu önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan, yani pazarın akşamı Muharrem birinci gecesi giriyor, Hicri yılbaşı. 1430. seneye giriyoruz. Bizim yılbaşımız bu. İlla da yılbaşı kutlayacaksan, hindi de yiyeceksen, tavuk da yiyeceksen, efendim çerez de yiyeceksen, efendim şerbet de içeceksen, şurup da içeceksen, ne içeceksen iç. Yeter ki helal olsun, mubah olsun, meşru olsun. Sevinebilirsin, gülebilirsin, çoluk çocuğunla neşelenebilirsin. Efendim aile içi, aile dışı, namahremliğe, mahremliğe riayet ederek, kadın erkek ayrı bir şekilde toplanmalar olabilir, davetler olabilir, ziyafetler olabilir. Hicri yılbaşımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmeseydi İslam rahata kavuşmayacaktı. İslam efendim düzeni kurulmayacaktı. Helallar haramlar beyan edilmeyecekti. Ahkam ayetleri inmeden biz dinimizi bilmeyecektik. Ne serbest ne yasak bilmeden ahirete gittiğimiz zaman çok tabii ki mahrum olacaktık. Ziyanda olacaktık. Bu ne büyük bir şeydir. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, o sahabe-i kiram hazarat, dükkanlarını terk ederek, iş güçten terk ederek, en yakınlarını terk ederek, doğdukları, büyüdükleri, yetiştikleri, en sevdikleri Mekke'yi terk ederek, gurbete, hicrete çıktılar. Bu ne büyük bir iştir. İşte bu hicret şuuru, bugün de insan bir günahtan kaçsa hicrettir. İbadetün fil haraci ke hicretin ileyye buyurdu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kargaşalı bir zamanda, milletin fesada düştüğü bir zamanda, günahlara, haramlara bulaştığı bir devirde ibadet etmek, kulluk etmek, Allah-u Teala'nın emirlerine uymak, yasaklarından kaçmak, aynı ben Medine'ye hicret ettiğim zaman birinin bana hicret etmesi gibidir. Bu ne büyük bir mertebedir. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar hicretle ilgili müjdeler, hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. Onun için şu anda da tabii ki biz bu vatanımızdan nereye hicret edeceğiz? Burada İslam'ı yaşamaya çalışıyoruz. Ama şu andaki hicret nedendir? Günahtan taatadır, gafletten zikredir. Efendim, ehli sünnet karşıtlarından, ehli sünnet vel cemaat olan kardeşleredir. Değil mi? İsyan meclislerinden ibadet ve taat meclisleri nedir? Allah'ın düşmanlarının dinlemekten, seyretmekten, onlara benzemekten, Allah'ın dostlarını dinlemeye, sevmeye, seyretmeye, izlemeye, onlara benzemeye çalışmak, bunlar hicrettir. Bugün ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de olsaydı ben şimdi onun yanına gitmez miyim, hicret etmez miyim? Bak yüz binlerce insan her sene bizim vatanımızdan, dünyanın her yerinden milyonlarca insan Mekke-i Medine'yi ziyaretlere gidiyorlar. Ya Resulullah sağ olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem bugün 1,5 milyar Müslümandan, yani millet yayan bile kaç aylık yoldan Resulullah'ı bir göreyim diye gitmeyecek miydi? İşte hicret sevabı arıyorsanız, hicret şuuru istiyorsanız bugün Noel kutlamaya hazırlanan bir Müslümana gel pazar gecesi Hicri yılbaşını kutlayalım. Biz Müslümanız. Bizim de geleneğimiz var, göreneğimiz var, örfümüz var, adetimiz var. Bak bizim 600 senelik Osmanlı, ondan evvel Selçuklu, ondan evvel 1000 senelik İslam'a en büyük hizmet etmiş Türk milleti olarak. Bizim böyle geleneklerimiz, göreneklerimiz yok. Biz kendi adetlerimizi, İslam örfünü, adetini iptal etmeyelim. Kendi efendim sonradan yenilikler ihdas etmeyelim diyerekten. Ne yapmayalım işte, bak bu yılbaşı özel programlarını seyretmeyelim, bu eğlencelere katılmayalım, kutlamayalım. Zaten bunlar başka zamanda da gayrimeşru olan şeyler. Yok dansöz seyretmek, yok içki içmek, yok şampanya patlatmak, yok bilmem kadın erkek karma karışık dolanmak, efendim bir arada efendim daracık yerlerde sıkışmak, izdihamlarda, eğlence programlarında. Bunlar İslam'a uygun şeyler tabii ki değil yani. Bunun gecesi günü de önemli değil yani. Ama bir de bu gece ne var? İsa Aleyhisselam'ın doğum kutlaması var. İsa Aleyhisselam da Allah'ın peygamberi, bizim de peygamberimiz. Ama bu şimdi başka bir peygambere benzemiyor ki. Hristiyanlar buna ne diyorlar? Allah'ın oğlu diyorlar. Onun doğumunun için kutluyorlar. Zaten doğumu kesin değil. Bu tarihleri gerçek bir tarih değil, doğru bir tarih değil. Uydurma, saçma, kendi zıvanaları. Bir defa ilmi tarihi bir gerçek olaraktan gün sabit değil. İkincisi, efendim buradaki tazim nedir? Bunlar Allah'ın oğludur. Üç ilah var, baba, oğul, efendim Ruhul Kudüs diyorlar. Ve böylece İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırıyorlar, tanrılaştırıyorlar, İsa Aleyhisselam'a tapıyorlar. İsa Aleyhisselam'a tapınmak üzere bunun kutlamaya kalkıyorlar. Ondan sonra burada tabii Noel babalar, bilmem neler bunlar. Efendim Hristiyan azizlerinden, papazlarından diyelim, bir takım insanları çoluk çocuğa sevdirmeye, yok size hediyeler getiriyor diyerekten onlara bu kültürü aşlamaya, bir kültür emperyalizmine sebebiyet vermek üzere gayret ediyorlar. Müslüman uyanık olmalı. Benim yılbaşım yok mu deyip kendi yılbaşına sahip çıkmalı. Şimdi nasıl insanlar Noel kutlamaya hazırlanıyorlarsa biz de Hicri yılbaşımıza hazırlanacağız. İnşallah pazar akşamı saat 8'de Allah bir mani vermezse inşallah yine ne yapacağız? Hicri yılbaşımızı kutlamak üzere Fatih'teki derneğimizde toplanacağız. İnşallah bakalım ya oradan Lale Gül FM canlı yayın verir ya kasetten verir artık o gece. Pazar akşamı da inşallah dinleyin, takip edin. Hicri yılbaşımızı birlikte kutlayalım. Sene sonu duaları yapılacak. Ondan sonra Kutsi Vaazlar diye bir eser hazırladık. İnşallah yetişecek baskısı. Onun sonunda sene sonu duası var. O duayı okuyan Zilitçe'nin sonunda, yani pazar günü, pazar günü ikindiden sonra en geç, güneş batmadan evvel. Çünkü güneş battıktan sonra yeni yıla girer. 1430'a girer. Güneş batmadan evvel o kitap temin edilip Kutsi Vaazlar kitabında sene sonu duası okunsa mesela, Allah-u Teala geçen sene bir senelik yapılan günahları mağfiret eder. Ondan sonra tabii pazar akşamı girince ne oluyor? Hicri yılbaşına kavuşmuş oluyoruz. Onun da yeni yıl duası var. O da 3 defa okunuyor. Şeytan o zaman ümidi kesiyor. Bu sene bundan bize nasip yok diyor. Sene sonu duası okudun mu? Bir sene uğraştık ne günahlar yaptırdık. Sene sonunda İşte Allah'ın dinine göre sene başı sene sonu hesaplar buna göre. Siz buna bakacaksınız. Neden? Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Buyuruluyor ki bir insanın günlük, haftalık, aylık, yıllık defterleri tutuluyor. Hesapları kayda geçiyor. Bir kulun sabah ilk kalktığında sayfasında istiğfar varsa, akşam yattığında da istiğfarla sayfayı kapatıyorsa, Allah Teala ne buyuruyor? İğfirû lehu mâ beyne tarafeyi sahife. Sayfanın iki ucunun arasında ne kadar günah yapmışsa affedin. Şimdi yıl sonu yılbaşı böyle. Hepimiz günahkarız. Ne kadar tövbe istiğfar etsek, ne kadar ibadet yapmaya çalışsak arada günahlar mutlaka vuku buluyor. Hiç kimse peygamber değil. O zaman sene sonu sene başı çok önemli. Bak pazar günü Zilitçe'nin sonu. Sen şimdi pazar günü güneş batmadan evvel sene sonu duasını şuur üzere, huzur üzere, geçmiş günahlarından nedamet ve pişmanlık üzere, manasını altına yazıyoruz Türkçesini, manasını düşünerek okuduğun zaman da ne yapmış oldun? Efendim, senenin sonunu bağlamış oldun. Hemen sene başı giriyor, hicri yılbaşı, pazar akşamında, pazar gecesine kavuştuğunda. Sene başı duasını okuyorsun, Allah-u Teala ne yapıyor? Bir daha sene, geçen seneyle bu sene arasını, bu sene, bu senenin de sonuna kavuştuğumuzda yine onunla onun arasını sildiriyor. Sen bu hesaplara merak et. Sen yoksa hindi mi alacağım, dolma mı yapacağım, çam mı devireceğim, bunları boş ver. Yılbaşı özel programlarında hangi kanalı izleyeceğim, zıplayacağım, zaplayacağım, boş ver o işleri sen. Sen, ben bu defteri nasıl temizlerim? Ben bu gece ölsem, bu sene ölsem ne cevap veririm? Ben kabre indiğimde Allah'ıma ne hesap veririm? Beni yediren, içiren, yaradan, yaşatan Allah'ım. Bu kadar büyük nimetlerimin sahibi, veli nimetim Allah'ım. Bana hesap soracak, bana münker nekir yollayacak. Ondan sonra hesap cevap veremezsen bak, kabir azabı haktır. Kim inkar etse ahmaktır. Bu azapta bana yılanlar, akrepler musallat edecek. Resulullah böyle haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Millet kabirlerde inim inim inliyor. Ben şimdi başımın çaresine bakayım. Ben bugün ölsem bana kabirde ne sorarlar? Namazımı sorarlar, orucumu sorarlar, farz vacibi sorarlar, ben onlara bakayım diye çalışmak lazım. Hesabını bilmek lazım, vaktini bilmek lazım. İnsan vaktini bilmez mi ya? Sene sonu geliyor, bir şeyden haberi yok. Hicri yılbaşı geliyor, bir şeyden haberi yok. Ondan sonra Müslümanım. E peki, 12 gün sonra da Noel geliyor, Hristiyanların efendim merasimi. Ondan herkesin haberi var. E böyle olur mu ya? Biz niye kültürümüzü bozuyoruz? Biz niye gelenek göreneklerimize sahip olmuyoruz? Biz niye misyonerlerin işine, ekmeğine yağ sürüyoruz? Biz niye efendim Noel Baba adındaki papazları baş köşelerimize yerleştiriyoruz? Onları izliyoruz, onları seyrediyoruz, onları bekliyoruz. Çoluk çocuğumuzu onları izlettiriyoruz. Bizim efendim bu kadar kıymetli değerlerimiz, tarihimizde, ecdadımızdan, İslam'a hizmet eden büyüklerimizden sevdireceğimiz, saydıracağımız, çoluk çocuğun gönlüne taht kurduracağımız insanlarımız yok mu ya? Buna dikkat edelim. Şimdi onun için pazar akşamı inşallah Hicri yılbaşımızı kutlayacağız. Pazar akşamında da milleti mutlaka Hicri yılbaşını kutlamak üzere efendim Lale Gül radyosuna, kanalına kanalize edin. İnsanlara davetçi olun, haber verin. İyiliği emretmiş olun, kötülükten ne yetmiş olun. Ya Rabbi elimden bu kadar geldi, şu kadar kişiye mesaj çektim, şu kadar kişiye telefon ettim, şu kadar kişiye haber verdim. Senin rızan için, senin dinin için, Habibinin hicretini kutlamak için bu kadar bir gayret gösterebildim. Sen kabul et, sen kolay et, sen tesir ettir. Böyle niyaz edelim ve faaliyete geçelim. Şimdiden. Ondan sonra da Noel'den sakındırmak üzere insanları davet edelim. Salı akşamı da zaten canlı yayında bu efendim stüdyodan size sesleniyoruz. Allah için Allah sesimizi tesirli kılsın ve hepinizin kalp kulaklarına ulaştırsın. Şimdi peki, Noel kutlayanlar, Hristiyan merasimlerine tazim edenler, onların günlerine değer verenler ne durumdadır? Sorulacak olursa İmam Rabbani Hazretleri bu konuyu açıklıyor. İnne azâben nâril ebediyye cezâul kufri. Cehennemde ebedi kalma azabı sadece ve sadece kafirliğin karşılığıdır. Hiçbir Müslüman zerre kadar imanı olan cehennemde yansa da çıkacaktır. Hiçbiri ebedi kalmayacaktır. Feinkıyla eğer denilecek olursa ki inne şahsan ma vücudil iman yücri rusumel kufri ve yuazzımı merasim ehlil kufri ve yahkumul ulemâhu bi kufri ve yuddûnehu min ehlil irtidâdi bi fi'li kemâ enne ekthara müslimil hunûdi mübtelûne bihâdihil beliyye. فَيَلْزَمَنْ يَكُونَ هَذَا اَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مُعَذَّبًا فِي الْآخِرَةِ بِالْعَذَابِ الْاَبَدِيِّ بِمُقْتَضَافَتْ وَالْعُلَمَاءِ. Şimdi sen sorarsan diyor, ben sana cevap vereceğim. Ne sorarsan. Bir adam imanı var. Biliyorsunuz iman bölünmeyi kabul etmez. Yani inanılması gereken şeylerin tümüne inanıyor. Fakat kafirlik merasimlerini icra ediyor. Kafirlerin merasimlerine değer veriyor, kıymet veriyor. Bu bayağı bir tehlikeli bir şey yani. Kafir merasimlerine tazim etmek çok çok tehlikeli bir şey. Alimler bunu kafir sayıyor ve bunu yaptı diye bunu mürtet ilan ediyor. Nitekim diyor Hint Müslümanlarının ekserisi kendi döneminde bunu söylüyor. Bu belaya müpteladır. İşte şimdi de dünya Müslümanlarının ekserisi bu Noel belasına mesela müpteladır. Bu onların dini bayramıdır. Lütfen burada dikkat edelim. Noel, Hristiyanların dini bayramıdır. Hiç bizim Ramazan bayramımızı bir Yahudi Hristiyan kutlar mı? Hiç bizim Kurban bayramımızı bir Yahudi Hristiyan kutlar mı? Kutlar derken sana gelip de bayram mübarek olsun demesini kastetmiyorum ya. Kendi evinde, kendi ailesiyle, kendi bünyesinde buna katkıda bulunur mu? Senin yaptığını yapar mı? O da senin gibi kurban keser mi? Dağıtır mı? Yer mi? O da senin gibi Ramazan bayramında efendim camiye gider mi? Veyahut efendim süslü elbiselerini giyip birbirini ziyarete gider mi? Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Onun için diyoruz ki onların dini bayramı olduğu için sıkıntı var. O zaman bir şahıs böyle yaparsa, alimlerin fetvasına göre ahirette ebedi azap çekmez mi? Soruyor şimdi. Hemen şimdi böyle dedi demeyin. Lafın yarısını dinleyip yarısını terk etmeyin. Yarısında uyanık, yarısında uyursunuz. Ondan sonra affedersiniz. Yani eşek bağırdı, abdest bozulduya dönersiniz. Bu ne demektir? Adamın birisi gitti hocanın vaazını dinlemeye. Dinlerken uyudu. Bir uyandı, o arada da hoca ne dedi? Eşek bağırdı, abdest bozuldu dedi. Bu onu duydu. Geriye hiç duymadığı için. Ondan sonra bir gün birisi namaz kılarken o da onun yanında dışarıdan affedersiniz bir merkep bağırdı. Hemen bu da gitti adamın namazını bozdurma. Ona vuruyor eline falan. Şşşt, namazın bozuldu namazın. Selam ver selam. Adam da selam vermedi falan. Neyse namazını tamamladı. Kardeşim sen ne diyorsun dedi. O da dedi ki ya eşek bağırınca abdest bozuluyor dedi. Senin abdestin bozuldu, namazın batıl oldu. Sen hala devam ediyorsun. Ya nereden duydun hiç? Ben böyle bir şey duymadım bu yaşa kadar ya. Nereden duydum olur mu ya? Hocadan duydum. Hangi hocadan? Falan hocadan. Ya o hoca yanlış fetva vermez ama sen bunu nereden uydurdun ya? E gel istersen gidelim dedi. Aldı götürdü onu hocaya. Hoca bunları duyunca güldü. Dedi ki sen dedi vaazın başında uyuyor muydun? Dedi uyuyordum. Tam uyandım dedi, sen öyle dedin. Eşek bağırdı, abdest bozuldu. Ya ben başında ne anlattım? Bir adamın eşeğinin üzerinde suyu olsa, bu adam yola çıksa, bir yerde konaklasa, namaz kılmak üzere, istirahat ederken uyuyup kalsa, sonra uyanınca baksa ki, efendim eşek yok, gitmiş bir tarafa. O yana bu yana dolansa, merkebini bulamasa, su neredeydi? Merkebin üzerinde. Demek ki merkep gitti ne demek? Su gitti demek. E vakit de geçiyor, ne yapacak bu? Vakit geçiyorsa, suyu da bulamıyorsa teyemmüm eder. Teyemmüm etti, namaza durdu. Tam namazın ortasında eşek bağırdı. Ne demek? Su geldi. Su gelince ne olur? Teyemmüm bozulur. Yoksa durup dururken sokaktaki eşeğin bağırmasıyla benden ne giren var ne çıkan var, benden bir şey çıkmadan abdestim niye bozulsun ya? Ha şimdi burada da lafın yarısını dinlerseniz, yarısını da dinlemezseniz ondan sonra siz de bugünkü gazetecilerin internette yaptıklarını yaparsınız. Cahilliğin bir lüzumu var mı? Şimdi adamın biri böyle soruyor. Velhal ennehu kad verade fil ehbar sıha. Halbuki sahih hadislerde gelmiştir ki enne men kâne fî kalbi mithkâlu zerratin min el imâni yehrucu min el nîrâni ve lâ yuhalledu fil azâb. Tabi bu Buhari'de var, her yerde var. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden çıkacak. Ne kadar günahı olsa da. Yani cehenneme girmezse sorun yok. Girse bile çıkacak ve cehennem azabında ebedi bırakılmayacak. Hal böyleyken bir adam kafir merasimlerini icra etti diye, onlara tazim etti diye cehennemde ebedi kalır mı? فَمَا تَحْقِقُ هَذِي الْمَسَلَةِ عِنْدَكَ Sana göre bu meselenin izahı nedir? Denilecek olursa ekulü ben cevaben derim ki şimdi bundan sonrası cevap. Ama soruyu anlamak cevabı anlamanın yarısıdır. Soruyu anlamadan cevap anlaşılmaz. Yani hem alimler diyorlar ki kafirlerin merasimine tazim etmek, saygı göstermek, onların günlerini kutlamak şirktir, küfürdür diyorlar. Ama bu adam bir Hristiyan merasimine katılıyor, onu kutluyor ama kalbinde de iman var. Yani zerre kadar iman var derken dokuzuna inandı, birine inanmadı manasında değil. İman o manada bölünme kabul etmez, zerrelenmez. Hepsine inanıyor ama amel bakımından zayıf ve gevşek olduğundan nuru zayıftır. Nuru zayıf olduğundan zerre kadar oluyor. Bu zerrelik amelsizlik yüzünden iman nurunun zafiyeti manasına gelir. Yoksa Amentü'nün beşine inandı, birine inan, efendim beşini inkar etti, birine inanmakla zerre kadar imanı olmaz. Hatta beşine inansa, birine inanmasa yine zerre kadar imanı olmaz. Tümüne inanacak. İnanmak bölünme kabul etmez. İman şartları böyledir. O manada değil bu zerre kadar. Yani bir adam şimdi Noel kutlasa bile, bu adam Müslümandır. Bu adama sorsan Amentü'nün tümüne inanıyor. Kur'an'ın bütün ayetlerine inanıyor, bütün hadislere inanıyor. E tamam. Bu adamın işte imanı var mı? Var. Ama diyelim ki namaz kılmaz, oruç tutmaz, hacca gitmez, zekat vermez. Efendim içki içer, kumar oynar, zina eder, ne yaparsa yapar. Biz bu adama ne diyoruz? İmanı var. Ama amelde çok büyük kusurları olduğu için diyelim ki zerre kadar denir. Nuru zerre kadar demektir. Orayı da doğru anlamazsanız yine cevap size kar etmez. İnkâne kâfiran mehdâ. Bir adam halis muhlis, katıksız kâfir ise fenasibul azâbul muhalledû. Onun azab nasibi sonsuz azaptır. E'âdenallâhu subhânehu minhu. Allah bizi ondan muhafaza eylesin. Şimdi kafirler azapta ne olacak? Ebedi kalacak. Azap asla bitmeyecek. La yuhaffafu anhumul azab, azap onlardan dindirilmeyecek. Allah buyuruyor. Ve la yunzarun, onlara göz açtırılmayacak, hiç de mühlet verilmeyecek. Bazılarının yanlış fetvaları sizi kandırmasın. Şimdi İbn-i Teymiye ne dedi? Cennet, cehennem son bulacak. Cehennemin sonu var. Azap ebedi değil. Bu İbn-i Teymiye ne acayip bir adammış ya. Her yanlış fetvanın altında bu var. E şimdi buna uyanlar var Türkiye'de. Biz bunları dinlemeyin, bunların kitaplarını okumayın diyoruz. Dilimizde tüy bitti ama siz hala neyin ne olduğunu anlamadınız. İnternette dinleyin. Cübbeli Ahmet Hoca.tv'deki sohbetleri dinlemezseniz burada bir saat dinlemekle hiçbir şey olmaz. Orada açık açık beyan ediyoruz. İbn-i Teymiye'nin takipçileri var. Onlar da ne diyorlar? Aynı görüşteler. Cehennemin sonu var diyorlar. Ya Kur'an-ı Kerim halidine fi abede. Ebedi kalacaklar, hiç çıkmayacaklar diyor ya. Halidine ebedi kalmak demek. Bir de ebeda diyor, bir de tekit olsun diye. Sonsuza kadar diyor. E bunu inkar eden ne olur ya? Bak İmam Rabbani diyor, bir adam halis kafirse. Halis kafir ne demek? Halis kafir şu demek. Allah-u Teala'nın inanılmasını emrettiği zaruriyat-ı diniyeden, yani inanılması mecburi olan itikat meselelerinden birini inkar etse, bu adam halis kafir olur. Mesela bir adam dese ki içki içmek, sarhoş edici maddeler içmek, şarap içmek helaldir dese, bu namaz da kılsa, hacca da gitse kafirdir. Bir adam dese ki zina serbesttir, zina helaldir. Alan razı, veren razı, ben zorla tecavüz etmedim, o da razıydı, nikahın el üzüm var dese, bu adam kafirdir. Velev ki hacı olsun, hoca olsun. Bir meseleyi inkar, bu halis kafir. Ne demek bu? Ayetlerle, kesin delillerle bir şey haramsa buna helal diyen kafir olur. Bir şey helalsa da buna da haram diyen kafir olur. Bir adam dese ki koyun eti yemek haramdır, İnek eti yemek haramdır dese, bu adam kafir olur. Çünkü neden? Allah ne yaptı? Efendim, semaniyeti ezvaç, 8 çift koyun, keçi, işte diyelim bu hayvanları hem kurbanlık olarak ilan etti, hem de bunların etini diyelim yemek helaldir diye beyan etti. Bir adam dese balık avlamak haramdır, balık yemek haramdır, kafir olur. Namaz da kılsa, oruç da tutsa kafir olur. Çünkü bak, helala haram demek kafir eder, harama helal demek kafir eder. Ehl-i sünnete göre başlıca üç şey adamı kafir eder: İstihfaf, istihlal, istiza. İstihfaf, İslam'ın bir önemli meselesini, en ufak bir meselesi de olsa bunu hafife almak. Hafife almak ne demek? Yani mesela misvakı hafife alsa, misvak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından düşürmediği mübarek işte zeytun ağacından vesaire, erak ağacından yapılan bitki parçası, bunu ağzına sürüyor. Şimdi zaten diş macunlarına bile misvak özü koymaya başladılar. Hepiniz de bununla tanışmış oldunuz bu vesileyle. E şimdi bir adam misvağı, bu ne biçim odun ya, bu ağza sokulur mu dese, bu işi yaş bunu. Bunun durumu tehlike, hafife aldı. Sarık sarıyor adam namaz kılarken, sarık sarsan 70 rekat eftal olur. Adama dese kafam mı yarıldı, bu ne ya falan, bunlar hafife almak olur. Efendim bir adam sakalına Müslüman sünnet için, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak için sakal bıraksa, o da kalksa dese ki bu senin efendim sakalında, amma keçiye benziyorsun, bu ne uyuzluk falan, kafir olur. İstihfaf, hafife almak. İstihlal, harama helal demek. Tersi de helala haram demek. İstiza, alay etmek. Dalga geçmek. Bir İslam nişanıyla. Şeytan taşlamakla alay etse, o ne ya, orada şeytan yok, bir şey yok, taşı taşa kondurup geliyorsunuz dese. Değil mi? Ondan sonra efendim, İslam nişanlarından biriyle, kadının örtüsüyle alay etse. Ondan sonra namazla alay etse. Ne yatıyorsun, kalkıyorsun falan böyle. Ne biçim hareketler yapıyorsun işte. Bunlar Bunlar tehlikeli şeyler. Bunlarda iman gider. Bu iman böyle bir şey. Demek ki bir insan diyor halis kafirse. Halis kafirse ne demek? İşte bu saydığımız şekillerden biriyle kafir olursa bu cehennemden ebedi çıkmaz. Ve inkâne fî miqdâri zerretin minel iman. Ama bir insanda zerre kadar iman varsa, zerre kadar anladınız mı? Ne demek? Her şeye inanıyor ama amel bakımından gevşek. Belki de hiçbir amel yapmıyor. Ama hepsine inanıyor. Hah, bu zerre kadar. Ma'a vücudi ityâni merâsimil küfri. Bu adam kafirlik merasimlerini yerine getirse, diyelim ki efendim Noel kutluyor, kafirlerin bütün bayramlarında bayram ediyor, bilmem ne, efendim Paskalya bayramını da kutluyor, öbürünü de kutluyor, beri günü de kutluyor. Böyle insanlar var. Şimdi biraz Türkiye'de bunlar çok yaygın değil ama diyelim ki Avrupa'da, şurada burada da yine de bizim Türkler Müslüman oldukları için sakınıyorlar, iade ediyorlar ama diyelim bazısı var ki Paskalya bayramını da kutluyor, onu da kutluyor, bunu da kutluyor. Ama bütün inanılacak şeylere de inanıyor. Bu adamın durumu ne olur? Yuazzebu finnar. Bu cehennemde azaba uğratılır. Çünkü kafirlik merasimlerine değer vermek ve katılmak ve iştirak etmek azap, cehennem azabını hak ettirir. Velakinnel mercuve halasu minel huludi finnari bi bereketi tilke zerreti minel imani ve necatuhu min devamil istikrari fi azabin nirani. Lakin diyor umulan odur ki bu kişi ne kadar küfür merasimlerini icra etse de iman şartlarına, İslam şartlarına hepsine inandığı için, bak hepsini yaptığı için demiyoruz, hepsine inandığı için zerre kadar imanı var. Zerre kadar imanın bereketiyle bu kişi cehennemde ebedi kalmaktan kurtulacaktır. Cehennemden tümden kurtulamasa da ebedi kalmaktan kurtulur ve cehennem azabında sürekli yerleşip kalmaktan necat bulur. İşte bizim ehl-i sünnetin görüşü bu. İmam Rabbani ehl-i sünnet akaidinde itikadında müçtehittir. Ve şimdi bir misal veriyor. Ve kad zehebtü merraten li'iyadeti şahsın kad karube minel ihtidar. Bir kere ben bir şahsın ziyaretine gitmiştim. Ölüme yaklaşmıştı. Ölüm döşeğinde bulunuyordu. Bu da komşusu olduğu rivayet ediliyor. Ve lemma kuntu müteveccihen la hali raitu kalbehu fi zulümatin şedide. Ben onun manevi durumuna bir teveccüh edince baktım, gördüm ki kalbi şiddetli karanlıklar içerisinde. Şimdi bu nasıl görüyor? Sen röntgenle görüyorsun midesini, bağırsağını da. Allah'ın dostu niye manevi görüşüyle görmesin onun kalbindeki manevi durumu? Hadis-i şerifte buyurulmadı mı? Tirmizi hadisi olacak. İttekû firâsetel mü'mini fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin ferasetinden, bakışından, manevi görüşünden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuruyla bakınca gizli bir şey kalır mı? Peki Buhari hadisinde buyurmadı mı? Feyde ahbebtü, ben bir kulumu sevdiğim zaman he kuntü lehu sem'an ve basaran ve eden verilen, ben onun gören gözü olurum, işiden kulağı olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Buyurmuyor mu Buhari hadisi kutsi'de? Ben onun gözü olurum buyurunca, Allah Teala bir kulun gözü olurum buyurunca bu ne demektir? Yani o kul benim manevi verdiğim manevi nurla, ona lütfettiğim, ihsan ettiğim, bahşettiğim manevi nurla bakar demektir. Allah'ın özel nuruyla bakan, bakana bir şey gizli kalır mı? Kalmaz. İşte ben onun durumuna teveccüh ettim. Baktım kalbi karanlıklar içinde. Tam da ölüyor. İman nuru pırpır ediyor. Söndü sönecek vaziyette. Şimdi bu vaziyette ölürse, imanını kaybederse o an, son an, o son nokta çok tehlikeli bir nokta. Hepimizin başına gelecek. Allah iman selameti versin. O zaman وَلَمَّا كُنْتُ مُتَوَجِّيَنْ لِرَفْعِ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ. Ben de diyor o karanlıkları kaldırmak için teveccühte bulundum. Teveccüh demek manevi yöneliş. Bundan kim anlar? Erbabı anlar. Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Kayseri'de bağırırlar. Efendi Hazretleri Kayseri'de okumuştu çocukluğunda. Onun için oranın da tabirlerinden naklederdi. Ne bağırıyor? İşkembe çorbası bağırır. Peşinden de kısık sesle erbabı bilir. Yani Allah dostları teveccüh eder. Peşinden ne demek lazım? Erbabı bilir. Bu ne demektir? Allah Teala'nın feyizlerinden, nurlarından kendilerine yansıyan. Öyle sen sabaha kadar hor hor yatakta, hor hor çeşmede kızar biçerken, onlar sabaha kadar Allah'ın huzurunda, zikirde, ibadette gözyaşı dökerken, senin depoladığın nurla, feyizle onların nuru bir olur mu? Yani Allah Teala buyuruyor, günah işleyenlerle, sabaha kadar isyan edenlerle, sabaha kadar ibadet edenler bir tutar mıyım? Bunlar hayatını ölümünü bir yapar mı? Allah Teala'nın adaleti yok mu canım ya? Tabi sabaha kadar secdede olana nur verecek. Onda özel nurlar depolanacak. Sen bir sabah iki sabah ibadet etsen, nurları feyizleri depolasan bile ondan sonra depon deliniyor. Bir namahreme bakarsın, bir gıybet edersin, bir dedikodu yaparsın, bir içki içersin. Allah muhafaza depoyu deldirdin. Ne oldu? Bütün nurun gitti. Allah dostları sıralı öyle huzur üzere o nurları koruyorlar. Kazanmaktan zordur korumak. 40 senede kazandığını bir dakikada kaybedersin. Şimdi ben diyor o karanlıklar benim komşumdur işte. Madem ki ziyarete gittik, hasta ziyaretidir, adam ölüm döşeğindedir, Müslümana acımak lazım. Bu karanlıkları kalbinden kaldırayım diye Allah-u Teala'nın bana verdiği nurlardan ona yansıttım, teveccüh ettim, yönelttim, yönlendirdim ki o karanlığı kaldırayım. Lem tertefi'a. Hiç diyor bir karanlık kalkmadı. Kalbi karanlık içinde. Fe'ulime ba'de teveccühin kethir. Bunu doktorların anlayacağı bir şey değil bu. Hiçbir röntgene girecek bir şey değil bu. Bu manevi iş bu. Çok teveccüh ettim ettim. Uzun süre yönelişten sonra ki koca İmam-ı Rabbani 70 bin evliyanın serdarı Pürnaz. Enne tilke zulümâti nâşiyetun min sıfetil küfrilleti hiye meknûnetun fîhî. Ha baktım ki bu karanlıklar öyle günahtan, içkiden, kumardan, zinadan gelen karanlık değil. Öyle karanlıklar olsaydı benim teveccühüm ile açılıp gidecekti. Ya neymiş bu karanlıklar? İçinde gizli olan bir kafirlik sıfatı var. Kafirlik var demiyor. Kafirlik sıfatı. Ne demek bu? Adam kafir değil. Zerre kadar imanı var.